ایلے ہمیں گیا تھا مقدر آمدینے ہمیں گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا بارش نور ہوتی تھی پہ ہم نہ دنیا کی جن زمانے کا تھا غم نہ دنیا کی جھنجھٹ زمانے کا تھا غم ملا تھا ہمیں قرب محبوب داور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے ہمیں گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا دل کو سکون چمن میں ہے نالا زار میں دل کو سکون چمن میں گئے نالا زار